دین مخ قبل صورت صورت مدثر دے نازل چھوے دے پس سورۃ العلق نا راجح قول دار سورۃ علق نا پس نازل چھوے دے رب تے مخ کی سورۃ سراسان دے مخ کی ور توی دش پی او درے گا نو اوت ور توی دورا دے او درے گا خلق تا بیان کا دورا دے سو کا او درے گا خلق تا بیان کا مخ کی صداقت دے رسول پے وان داس بان ثابت کو نو پدی کی صداقت دے رسول اس پے بل انداز بان ثابت ہے مخ کی اغم مالدار سڑیتا دن کی ور پے وزر نی والمکذبین اولی نعمتی نو اس دا مالدار خباستون ذکر کئی شفاقه که شپگ ما رجون زان لگی قرآن که شروع چه بیا پیلا بیل لی وانتو براشی لس ما رجون فکر بیا زان تراوزی نو دا سکی دا دا اغا حالات ذکر کئی ولید ابن مغیره دخوا دا غا ذکر کئی نو دا دا بل آغا حالات ذکر کی دی طریقی سر با صورت مدثر آغا بچلی گی دعوه دی صورت سر تحزیز دی پا ابلاغ دی قرآن باننی ای قرآن او رسوا دی پارا دی ظاہر ولی دی کبریا دی اللہ چی دی اللہ لوی رخ کارا چی دی اللہ توحید خلق منی دویم نمبر پکی شفاعت قهری رد کئی دویم نمبر دی اللہ نمونه پکی سلور ذکر کئی دو ذکر کئی دا رنگی نخلاصه صورت دادا داعی تیاری داغا نفس و روح تیاری دعوت تا او تام تیاری امام تیاری نفس و روح دا منگم تیاری دا دوال دی اس دکم دے صورت ترتیب سنگره ترتیب دار اول بشپگ اوامر وی شپگ امرونه بی یو بپک نهی وی دا بر رسی گی ترکم پوری دا ولی رب دکا فس بیر سیشو بیا تر اومیات پوری دا غینا پس تخویف اخروی دے او حیبت دا قیامت دے دا بتر لسم آیات پوری نو دا غینا پس احوال دا غا مکذب دی شپگو سیشو آغا بتر شپارسم آیات پوری نو بیا دا غینا پس دا غی شپارسم سارا دا غا نور احوال شروع کی گی پا وقت دا اوریدو دا قرآن کی آغا بلسی نو آغا با پینزویش آیات پوری ذکر شی نو بیا با احوال ستتا شپگ حالات دا جهنم بذکر کئی دا سقر صحیح شوا بیا با جواب دا یو سوال می اغا سوال با سوی چه دا نلس پرشتی دی پا جهنم بانی و دا غی مصداق با ذکر کئی او قواعد دا غی دا ذکر کول با ذکر کئی او دا غا عادت چه دا غی سمره دی اغا با ذکر کی بیا با شواهد ذکر کی دا کم آیات نا دا یو دا دو دیر شم آیات نا شواهد با ذکر کی پا صداقت دا قرآن باندی او عظمت دا قرآن با ذکر کی او عظمت دا سقر با ذکر کی تا وہ دیر شم آیات پوری بیا با خلق دو قسم تقسیم کی نو بشارت و تقویف او علتنا دا عذاب سلور وجه دا عذاب با ذکر کی تو رب دقی پا شفاعت قهری چی گور چلی گینا تا دا مواجد با التخلاص شو دا رنگ بیا با چکم دے زجر ذکر کی پا اقوال دا مکذب باندی او اغا با بیاش پا حالات نور ذکر کی تر دری پنزو سیات پوری بیا با ترغیب ور کئی قرآن تا نو صورت لگی گی داعی سرا او داعی ده وحی سرا او دا اغی مخالف سوک تی منکرین دی بس دا منکرین سرا بس دا ادوار سرا کرد دا اغیت آداب ذکر کری کرد دا مکذبینو تا زواجر دی کل ورد تخویفات دی پوشوی کل دا اغیت سوالون جواب دی او کل دا قرآن صداقت بس دا دری سیدن دی قرآن رسول مکذبین بس دا اغیت بسم الله الرحمن الرحیم یا ایوها المدثر ای کمبل اغسطن کیا نبی علیہ الصلات والسلام حدیث میں تویل ہو صحیح شوا ویزد غار حران راکوشم بطن الوادی دا الگرد منس کے راروانون پوش پی دیکھ ما بانے دا برن آواز اکڑے شو ما تی برو قتل اغا فرشتوا چی ما تا پا خیرا کے راغلیوا پا کرسی بانے ناستوا دا اسمان عظمک ترمینزا اغا ملکو اغا جبریل علیہ السلام اسمان اٹول پٹ کرو چه ما دا حالت اولیدو زکور ترالم ام المؤمنین تا خدیجه رضی اللہ تعالی عنہ اغی تراغی وی زمیلونی زمیلونی ما پڑکی صحیح شوا اللہ تعالی دا آیات نازل کر تب پیرالا پا نبی علیہ السلام بانی روایت که آدی ترجف فعادو زڑی دا سی در دیدو بل روایت که آدی ترجف بوادرو دا بہر طرف تا دا سنی رسک کاری دا کرا دا سی در دیدو دا سخ حالت تیرا منگو تا سکر لی جلے دی کم اولی دو منگو تا نچنگی کم ممڑیو خوا دا سی حالتو نبی علیہ السلام کی زمیلونی اودشو اللہ تعالی اتو نازل کر جو دکی گا ما تو دکی دو پارا نہیں ساکار بل دے ہا پاسا نو امرو میں وتو کر شپگو یا ایها المدثر اے کمبل اگستم کیا اے پگٹا کپڑا کے پٹی دن کیا بے سارا گٹا کپڑے تا ہوئی اگے کے پٹی دن کیا قم پاسا فانذر نو فانذر بیان ہو کا خلق تا خلق کو یا روا دای فا و بشری و سرونه وی ولی دک دی وقت طول منکرین دی کنه نه فدی و دی فا اندروی دیم نمبر و ربک فکبر ها دا اصل کرے کبر ربک و ربک خاص در خپل فکبر لوی بیان وا بل و ثیابک فطهر کپڑے خپل دی پاک ساتا کپڑے پاک ساتا څه مطلب تبا مونږ کدا ایبا مونږ کای کنه خیرن او دغه کوم د پلی تو کپلو کې ګرد بیا خو مونږ نکیږي یا دارت طاهر ثیابک خپل باطن پاک کا داری عقیده دی پاک کا داری ثیاب اوینه کنایا دا یا و طاهر ثیابک دا کپلی د غیر شرعی کارون نه پاک کا ثور بخلی د لغلاند نه پرتی خلخ اندر دلاندې ذکر ته تد غی تدعی و ثیابک فطاهر و رجدا فحجر او پلیتی فحجر پریک دا پلیتی کو نبی اسلام مطلب دائم شرعی پر ترک باندې دا یو پلیتا خبره پلیت کار ته ری تور نږدې نه درته ولا تمنن اس یو نہی ولا تمنن او مکت کا و احسان تس تک سر چتا اغیل را دیر گن ان کے ولا تمنن تا مکت کا و ورکول تس تک سر چتا دیر ہو گنی اے تو اے بس دیر میں ہو کم بات ساری کنا دیر جہاد میں ہو کم بس پس پدا مو کم دیر منز میں ہو کم بس دے یا دیر صدقی میں ورک بس اس نور نور کم اللہ و اداکار مکو صحیح شو یو مانا بار یا ولا تمنن تا داس احسان مکو تس تک سر چتا اغیل را دیر گنی تتواجد اخو ماڈی ار دیا تو کو فقل عمل بانی عجب مکوا فول ربک فاصبر نو پینش پگم امر دادے ول ربک فاصبر او رب لرا در رب د پار فاصبر صبر کوا صبر در رب د پار کوا مطلب دارے کہ داس نہیں ہے چتا صبر کو کے ہوا جب کے بلے واسطے نہ رسی تے واسطے نہ رسی نہ نہ وے ڈوڑے تختہ ولے کنا گا پشی جتے پتے من ڈوالا چ نی ولان دے کڑے خدائے پنا مدیش نو اگا صدا اگا خدائے پنا ما یا خدا تو گس تبلیغان پر کسی کے وے تبلیغین چا کسی کل تختہ ولے پتے من ڈوالا چ لان دے نہ کو تے خیر سے بجمی تو پہ ذرا دا نو اگا صدی وان رب دے کنا دا رب دا صبر بیا سرے دا صبر بیا تے اللہ دا پار نہ کیتا وس نہ رسی نہ ولے رب دے کا پاس او رب ده پارا تصبر کوا فیدا نو قرف نتردی پورش پک اوامر یو نه ذکر کوا وز داغی نفس تقویف یو خروی ذکر کئی خواه او هیبت تا قیامت تر لسم آیاتا فیدا نو قرف ناقور کلتی پکوال جی پاغش پیلی که ناقور ورسده که یواز بڑی روچه تای فذالک یوم ایدین یوم عصیر نو دغا ورس چه دا یوم عصیر دا دیر سخت ورس دا علال کافرین پا کافر بانی غیر و یسیر ندا آسانا کافر بانی گره دا آسانا ندا دا کافر چه هر یو دیگه تا دا مشکل دا اوز داغی نفس دا مکذب اغا حالات چه ما تاستو اشپک ذکر کئی ذرنی اللہ وی ما پریک دا ومن او اغسوک خلقت وحیدہ چه پیدا کرے وغا ما یوازی وحیدا یوازی یعنی مطلب ما سر سوک شریک نو چه ما پیدا کرن نمال کو میم یوازی یا دا مطلب دے چه وحیدا ما پیدا کردی یوازی ردخو نمالو نا اولاد ردخو لرست ما ور کرد دے یوازی دی دنیا تراغلو دے اس پدی مال و اولاد بندور متکبر شو وجعلت له او گردول ما دل رمال ممدودا اغمال ممدودا زیادی دن کے مد یمدهم زیادو ممدودا مد ممدود زیادی دن کے مال زیادی دی در دسر و یو لاک دینار خب دینار دیو شیر دینار و سر یو لاک غتم کے یا دعوت مطلب در دوی پا طائف کی او باغو دری ولید ابن مغیرہ داد خالد ابن ولید کلار دے نا کوئی خالد کلار دے خدا دے بدبخت انسان او زی خدا پاک پزامنو کیم دغه یو دی ایمان نہ اورے خد دو راوڑے دے کنا آ ولید ابن ولید دا دو دامن ایمان نہ اورے دے د دین علاوہ نور کافی نہ خدیر گن دامن نو دا بدبخت چ کم دے نو دبا سکول دے مال بانی ډیر غابر او نو غا تایج کی تکم با واقعی بو میوی نہ ختمول سوک سوئی مختلف دغه اخبار حال مختلف سرمایه وی وجعلت له مالا ممدودا بل احسان نے پکڑ دے و بنی نے شہودا او زامن دی دو شہودا حاضر حاضر سے مطلب یعنی پہاڑ سفر دے تجارت کے چگور رد زامن پہاڑ کاروبار کے برد زامن دا تم رڈی ہو یا دا مان دا شہودن یو مان دا اچھا کرے یو مان دا شویدا شہودن حاضر وی پہر مجلس کے دے سر مطلب کاروبار تے ضرورت نہیں سرے مست کنا بچو تے وے کار ما کوئی راضی ما سر گھر دے پوجا کنا باڈی گاٹ دے پڑے و بنی نہ شہودا و ما حق لہو تمہیدا او و ما حق لہو او تیار کڑے منگ تے سامان تمہیدن تیار اول تے تم گڈی تے سامان نہ تیار کڑی پدی وجہ ثم یسمعو نو پیندم اللہ وے بیا دے تملری ان ازید کہ زب بدل نورم زیاد کما دے نورم پدی سامانات دے مال بزیاتی گی کلا اللہ وی ہرگز نہ دے خود ما دے قران مخالف تے دے ما دے قران دشمن دے تر دی پوری دار دش پد ادا ذکر کل اغا صف احوال ذکر کل اس داغین پس دے قران تا مقابلہ کرے دے کم حالات کی دا وی لاڑ مشرکین مکہ ته ته وی وای ته ډیر خوخيار کړه مالدار سره یې کوم کوخيار یو کني خو بهر حال غرامیم رضی الله خوخيار او مخالکین دار چې هغه خلکو ته تاسو دغه کاری نو وای ته ډیر خوخيار می ته سوچ کړه قران ته شی دی د یو پیره دا خبره کړو چې دا نه د کاهن کلام دی نه د ساحر کلام دی نه د جنی کلام نه د دغه کلام دی شعر دی دا وی مقتول کتل دی ویل کې دا یو شین نه دی نو ابو جهل پس دار وی پودا دے پریشان نو مونږ خو دی وشار مول بیا خو لا جنا ته جوړ کړو یل کان بټول نه مسلمانان شي راست کې خدو وی دا صحیح اصل وو نو دے دا کلو ته دے ځان لکین اس په قران سوچ شروع کو نو اخیری کی وی دا سه هر دے پوه شو کنه دا خبر اخیری کی دو کړه کلا الله وی هرگز نا انه یقینا دا وی لچ دے کان ل آیاتنا دے آیاتن زمون لرس د پارا انی دن زدی دا ډیر زدی دے معاند دے ها سما دا آیاتن دے خلاف سی سورہ نو الله وی ذرته زبا مکلف کم دلرا وبقی جون دلرا سعودن پغټه چړای باندي اے دے پغټ عذاب مکلف کم مطلب دار یا وی اغا غرد سعود پ جہنم کڑی رچت غرد نو اگی تو دے خیجی او کوزی خیجی او کوزی بس دا کار بھی ها انه فکر و قدر اللہ تعالی وی دا ولی دا حالات بیان یقینا د فکر وکړو په دې قران کې وقدر نو بیا اندازه وکړه د دې قران یو ځل فقتل نو لعنتی دې کیف قدر سرنګ د اندازې کولې زمات کتاب کې ثم قتل نو بیا دې لعنتی وی کیف قدر سرنګ اندازه کولې زم قران یو ځل اندازه کړو نو دوی دا سفر دې بل ځل اندازه وکړو نو بیا وی دا څه دا قول البشر دې دا دوه خبرې نو دا اندازی دو اکڑی خان ثم نظر نو بیای نظر اکڑو بیای خپل فکر چلو لو ثم عبسا نو بیای تند تر وکڑا ای دا تند تر وکڑا و بسرا او رنگ بدل شو یای خطر وکڑا بسرا سر که غطنده چی مکمل دا تکی لکر جرند موگی نو اغا شانتی شیطی جوڑ کو و بسرا او خیط ریو کو ثم ازبرا نو بیای شاکڑا و استکبرا او لویی اکڑا نو فقال دی بدبخت ہوئی انحاضا ندی دا الا سحر مگر جادو دے یو اثر چی غورا کڑے چوی دے دی غورا جادو انحاضا ندی دا الا قول البشر مگر وینا دا سری دا دا تر دے پوری دے بدبخت آغا حالات تذکر کل چی دے بدبخت چی کم دن دن پک دا تی سوچنا اکل پا قرآن کی دا تی کرونا کول پا قرآن کی دا سری دا وطنی کئی کن سبی تواجر ابو ولید دیر بدبخت و داو داو ولید پس زیار مکوا ولید خواسم و بدبخت آخو تباره دا وطنی کی پیش کی درمی از بحث بکی گی نو فکر و قدر فقتلکی فقدر ثم قتلکی فقدر ثم نظر ثم عبس و بسر دا و نشی درمی از بحث روانی اندازی بکی تو درگا دکی خوب بسید از نقصان نیت دیر قانونیت قابل نی دا اللہ پا قانون کی دا ونوی پا دیبان بحث نو روان کلون بحث روانو چه رجم دا با دو ظلم قانون کنی پوشوی با دیبان بحث روان دیو دا اللہ بندہ دا دلتا دیکی گی خواد دا پا قتلکی فقدر دا ولی دیر زامن دلتا ناس کن پوشوی کنا دا ولی دیر بدبخت زامن دلتا شتر یا غیدہ کارونا کئی او بیا ثم نظر ثم عبس و بسر ثم ازبر و استکبر فقال ان هذا الا سحر یقصر ان هذا الا قول البشر اسم دا قول البشر گوندی گنی قسم دے دا اللہ تعالی کلام اگر تی پا پارلیمنٹ کے پیش کی گی دا پارا جاؤ دا قانون سازی او دا یو دمی دا فلمی سنت تجویز فیو اندال بانی پیش کی پر دوالو بابا حض کی گی دوالا قابل دو بیجی چه مستردم کلیشی و قبولم کلیشی او بیا دوالا که بحث کی اوشو نو پاس بشی که پاس چنو قبول بشی او که پاس نشنو نامنظور بشی نو دری پیری که دوی دا نامنظور اکرو دای دا قول البشر در دیتا راو نرسو دا سری در دا سری خبر ویناتی راو رسو کراوی نرسو قسم دا دا دا ولید ندیر بکتر خوش دا لوی کافی ان هذا الا قول البشر الله ویسا اسلیه نو ذره چه دبا داخل کم دغا پارلیمانی سره دغا بدبخت خا سقر اغا جهنم تا سقر دا سری اغا ایمانی غیرت را خورده شی قرآن سره دا لو بکه او تاسو مطلب دا دا ایمانی غیرت دا سری چاہتا سره جی تمام پا علاقه که یو عالم اغا اسم لیتا سره و بیا اغای نوریس طلاق بجداغه که تقریب کولو انده دیر عبرت خبره بخا تقریر کول وی تاسو مونږ د اسلام خامخا مجنه ان می په کله دغه کثرت بیا ته وی تاسو په کثرت سره مونږ ته وای چې تاسو مونږ د اسلامي نظام تاسو نه ناقص کوي وی مونږ د اسلامي نظام بل پیر ته خودم را بدبختان دی هغه چې وی یو سره د پنجاب گورنر یا کو کاپتان کې پاوی اټه می یاد کو وی دا شریعت هغه باندې را کولی شریعت بل اوښلولو پس مکه عمر زولو او یې خپې په لاسه کې خو بدات بدبخت خلک دې نه مو اسلام نظام مونږ څنګه ناقص دي دا خبره چې دوه کله په دې مجلس کې یو کس ناس او ټول خلق باغت لیوانه وي او مجاهد خو شو کنه خو هغه ته لیوانه وي حکومت د صح یې ریدو بیا خیری کې ګوتې نه شو وغړې خیری کې دلر نه بیا او ځای کروانو تاسو په جندا چا په دې واده کنه نو علي نو مرسو نه نه اسماعیل نه ابل کاسو هغه په دغه بولی چې وښتو هغه د سرګریا په پول باندې ما سره یې خپل نابل کوم مټه ګرام ولا پاغي باندې وښه معنی نو میر اغا ډېر خسړې بهر حال کولی وانه غندې به خلکو په کلي کې لیوانه ګان او یقیني خبره وه چې تعلیم هغه نو کړې دیني سبق هغه نو ویل اغا غریب وته پاسې دې مولوی صاحب یو خبره کوم وی هم وی دا خبره کوم کنه چې مولوی صاحب تاسو مونږ ته د قران او د حدیث ټیکا غوښته ده د دین ټیکا تاسو مونږ ته غوښته ده او مونږ ته تاسو اسلام را خوړلې ده چې ما تاسو راځه دې زه خدا ویمه په دې مجلس کې تاسو آلته کې سلی یا دو سوه کسان یې کنه په اسمبلی کې زه دلته یک کی آواز یم صحیح ده خو زه تا ته او ته دا جلسې والا خلکم د تا سره دی او دا چې کوم ګیر چاپیره پولیس ولاړ دی دام د تا سره دی خو وی ته خو قرآن دا شریعت خو به وی قرآن یې کنه وی دا به قرآن یې خو زه تا ته دا چیلنج در کوم چې ته دغه ځای کې د علي بی تی سي را سپاره راواخله دا وښله که ته ما نه چا خلاص کړې کنه په دې کسانو کې وی زه ته په ایمان دا قسم کړم پوه چې بعض د مولوی صاحب غریب د تقریر خوله وټه شوه چې اوس دته وویم کنه نور وخت نه پرې سأصلیه سقر الله وایي ضرورت یې ده داخل کوم دې سقر ته سقر څه دی هغه شی دی چې هغه دا یو شی ورته ته اور دی اور ته هغه اور چې هغه ویلي کول کوي نو هغه به غوښه هډوکې د هر څه به ویلي کوي وما ادراکه او څه شي پویه کړې ته ما سقر چې څه شی دی سقر ته سقر پېژنې یعنې سقر ډېر لوی شی دی لا تبقي نه پرېږدي هېڅ تن ولا تذر او نه پرېږدي دغه بدن یا لا تبقي نه پرېږدي غوښه ولا تذر او نه پرېږدي هډوکې نه پرېږدي لواحت للبشر ښکار کوونکې د څه دپاره دی للبشر د پاره د بشر ښکار کوي سوځی مطلب دا مخ پرې دا غوښه څرمن به تلاړ شي دا هډوکې به دغه شانته ښکار پاتې شي علیها 19 او په دې سقر باندې بیا ولاړ ګورې نولس کسان دي نولس کسان دي نولس فرشتې بیا دغه ښه ګټ کافر هغه کې کنټرول دي دیدا کی پا دا اس جواب ما جان نہ دا جواب دے سوال دے سوال دی مشرکان دا کو وی لے نل لے سو نو پدے کی او بدبخت او اوا دا خبر او کرے وی نل لے تو کہ خدا دا دا دا چ کم دی تل لے ما تا اپرے دے تل لے تو کا مقابلہ دے کوئی سن ادی یہ وی سر وی تا سن خالی خبر اور تی دی نظام بت اخلاص کی نیک بجانا کھتی الله تعالی وی خا و ما جعلنا اصحاب النار الله وی مان دیگر ذولی خواندان د اور الا ملائکتا مگر هغه ملائک دی لا یاد ساته ګوره ما کو پیداران د اور ملائک جو کړی دی هغه انسانان خو نیت به وي سی یو تبم تسو نو وای دا غوت ته تسو نه شویل هغه دومره زور ور خلق کی و ما جعلنا عدتهم الله وی نه دیگر ذولی مونږ شمار داغه خطا نل شمار ویل مقرر شو الله وی مونږ نه دیگر ذولی شمار داغه الا فتنه مگر سبب د امتحان للذين كفروا لپاره دا کسانو چې کافران دي کافر و خلق و لپار دا امتحان دے دغه شان سرازونه او کی نو کافر سی پنه نورم چې زبا تل صدا ته کوم انل سر بداس چلو کوم الله و جانل زکا یادم و ما جعل لیستیقن الذین اوتل کتاب او دې لپاره چې یقینو کیا کسان چې کتاب یان دي ولې دې کتاب یان او په کتابونو کې منل سراغ لوي صحیح شو نو دلته هم زکا نل زکا کې لاغ یقین لانی چې خبره خلاف نه دي و یزداد الذین امنوا ایمانا بل زیاد بکیا کسان لره چې ایمان راوړل دي ایمان ها لره با ایمان زیاد کی مومنان لره څنګه بوله ایمان زیاد کی چې هغه وای چې او هو نلس پرشتو باندې الله پورا جهنم ساتي دا څومره دور ورته ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون او شک به ان کیا کسان چې کتاب یان دي اول وی هغه په یقین راځي اوس کله یقین سره شک وی ګوره په شي الله وای نه یقین شک دیم نه پاتې کیږي هغه کسان چې کتاب ورته ورکړل شوی دي والمؤمنون او مؤمنان به شک نه کوي وليقول الذين في قلوبهم مرض او دې لپاره چې و یا کسان چې پزنو کې مرض والکافرون او کسان چې کافران دي ما با اراد الله سیر اجازه کړی دی الله تعالی به هاذا قدی عدد سره مثلاً جهت مثال نه دا نل فدد ول بیان الله وای کذالک یضل الله دارک گمراهی الله تعالی من غسو یشاو کی خواقیشی و یهدی هدایت کی من غچاته یشاو کی خواقیشی و ما یعلم جنود ربک الا هو اوسه تفال دعو کرا چنل قرت یادم نور ندی معلوم لخر درفتا ها بل چاته الا هو مگر غیا والله تعلم دی بل چاته ندی معلوم سم مطلب دانل خالق قماندانان دی غرقشی سوچ کنا ددی نل کو دلاند بیا لخر چکم لخر لخر دی غبی اتا ندی معلوم وما هي او نردا الا ذكرى للبشر مگر دا نصیحت دے پارہ دا خلق دا سقر یاد دا قران کلا والقمر اس دا شواہد پیش کی کلا اللہ وے دا سے انکار نہ لے پکار لک چھ دی کی ہا یا یقین دا والقمر قسم می دی پس پگ مے باندے واللیل پشپ باندے اذ ادبارہ کم وقت داش پشا کی یعنی دا روان چھ وصبح او قسم می دی پس سبا باندے اذا اصفر چھ کلا دے سبا چھ انها يقينا دا قران چه دے یا دا فقر چه دے لا احد الكبر يود لو يعلمون رد الله طرفنا دا سمات لبد دی قران سرا دا سرا دے قمر او دسپگمی سرا دا قسم او جواب قسم سنگ دا وشو دسپگمی سرا پگمی پرانا او پتیاری دوالو مشتمل دا لا تے کنا رانا پکمشتا او دسپی راخی دی تیار پکمشتا نگور دا شانتی اللہ تعالی وئی زما کتاب دے پتیارو کے وراشی قرانا وڑکی واللیل اذ ادبر دیکھی اشارہ دی طرف تا چیز شرک پر روانہ دا شاکڑی دا شپسنگ سبا لالشی نور راکی جی نو دا شرک پر روانہ دا وصبح اذا اصفر او سبا را وطن کرے ذکر لیل سر ازوی ذکر اس پا ماضی داخلی گی نو بس اگر روان دے او اذا پا ماضی داخل چی غمانے دا مستقبل وی نو سبا چکم دا نو اگر بس را روان دے اس پا سبا شی نور خبر ختم شو خان سیشو تروس پور اس پا گمائی وی اس چکم دا نو اس رانا روانه ده بخصده کی گی ده قرآن سرشو یا که مطلب ده سقر سرشی نو بیام مطلب ده بیام و سر لگی گی چه ده ده اغیه نظارت و ده اغیه بیان سر بیا ده کی اینها لایق دل کبر نظیرن یقینن ده یرون که ده لیل بچری خلکو لرا ده قرآن لی من ده پار ده اغا چا ده شا امن کن چه اغوار استاسونا ایت قدما چه وران دیشی کارونو ده چا تا ده ایمان تا ده توحید تا او یت اخر یا ورست شده ایمان نا ده دوار تا سکی اغا بست اغا ده خلقو بیاخ پا ده خواه ده خو بیان ورته ده که ده قرآن ورت بیان که کلو نفسیم بی ما کسبت رهینا الله وی هر یو نفس بی ما پا عمل کی کسبت چه کره وی رهینا تون ده بگانه وی مارتا ایتا سوائی گروه سوائی کسو سوائی اغا ده چه ورکی که نه یو شید تاله زدار که ما در روپی راکی سیشوا اغا گانه بوی نو دا و پاقی که پروت وی خواه دیو پاقی که مطلب دا ده خپل عمل که برا گیری الا اصحاب الیمین او دا تقسیم ده خلکو که دو قسمونه تا یو اصحاب الیمین دیو اصحاب الشمال دی نو اصحاب الیمین اغیط اب بشارت ورکی و یه بلده و تخویف ورکی او سلور وجد عذاب ذکر که تر سنتالی و سلو اختمایات پوری الا اصحاب الیمین مگر آقا خواندان ده خلاصنا فی جنات نغیو فباغونو کی یتساءلون ده یو بلنو پختنه که خوش علی سره عن المجرمین ها پختنه بکی عن المجرمین فبارد د مجرمانو کی هغه مجرمانو نو پختنه کی ما تلککم فی سقر سشینن با سلطا سلر په سقر کی یل کړي سقر ته ولرالی نو قالو هغه وجه ذکر کی لم نکو من المصلین نو مونږه د مونږ کون کنا دا نو چې لم نکو نصلینا جمعه تغی د مسلمانانو سره تعلق او مساتوی نه جداو ولم نکو نطعم المسکین او نو مونږه چې مونږه خوراک ورکړی مسکین سړی ته وکنا نخود او مونږه باطل کار نکول مع القائدین سره د باطل کارونو کون کنا دا نه دریم شو وکنا نو کذب او یقینا مونږه چې دروغجن بم غاڼو یوم الدین ورځ د قیامت دا څلور اسباب د عذاب ذکر کړ چې ذکر کړ حتا تر دې پورې اتا نه یقین چراغ مونږه تم مرګو فما تنفعهم اوس بعد وای چې نا په شفاعت په بچم کنا الله وی وو فما تنفعهم شفاعت الشافعين نو فائدہ نو ورکی دیتا سفارش د سفارشیانو سفارش تنه چلیږي فارام کین اوس داغی نه پس زجر ورکی په اقوال د مکذب باندې احوال د مکذب باندې ها چې قران دی او د څنګه تل کیږي درې پندو سایا ته پورې شپږ حالات ته ذکر کړي فما لهم عن التذکرۃ نو څه شوی دوی لرا عن التذکرۃ معرضین چې دوی مخ اړه اونکی دی د نصیحت نه نصیحت لا څه کړی دی کانهم گویا کی دوی کی دی پدې تختیدو کې ها پدې اعراض کې خمرن دا خردی مستنفرتن تختیدون کی دی فرت چه غخرت تختی من قصورتن دزمرینا قصورت دزمری اولون دی یومان دیم من قصورتن من سیادن دا اغخکاری ویشتون کی نا اغا جماعت دا اخکاریانو چی ویشتون کی وی نو اغای تصوی قصور اغای تم وی بل یورید کل امر امن هم اللہ وی بلکی اراده لری هر یو دا دوینا دوی ایمان ولی نراوری نو دای دری سلور حالات ذکر شو اللہ وی بل یورید کل امر امن هم بلکی اراده لری هر سڑی دا دوینا ایو اتا کی ورد کلشی اغتا صحفا منشرا صحفی خوری وری دی وی ار یو وی ما تا دیزان تا ملوشی بیا بیزر اومنم خدا خو پر دا نازیلی کی پا مونگ ننازیلی کی خواه دا دیو جنه مونگوی نمالو دا صحفا منشرا یا غا خطون خوارو دا نبی علیہ السلام پا تصدیق که کلا اللہ وی دا سپکار ندا دا بده نکا ولی دا کفر بده نکولو بل لا یخافون الاخره بلکی دوی نداری که دا قیامت نا دا اخیرت نا دا تردی پورش پا حالات دا دقی دقی مکذب ذکر کل و دا غی نفس ترغیب القرآن ورکی کلا اللہ وی دا سنن پا کار انکار دا قرآن یا کلا یا حق دا انہو تذکرتن یقینا دا قرآن چی دے پورا نصیت دے فمن شاء ذکرہو نسوک چی غواری ذکرہو نو یاد دی کدا نصیت نصیت دے تنواخلی وما یذکرونا او نصیت ناخلی دا خلق الا ان مگر پاغا وقی بے اخلی یشا اللہ چی دا اللہ ور تخوخشی نو چی دا اللہ خوخشی تا با قرآن تکینی تا با دبنا توفیق در کتا دا قرآن نصیت واخلی هو اهل التقوی اغا اللہ تعالی اهل دا تقوی دے یعنی اهل لعین التقا منه اهل دا دید چی داغن تقوی اکلیشی چی داغن تالی داغن خلاف ندام ساتی و اهل المغفرہ او اغا اللہ تعالی اهل دا مغفرت دے یعنی بخن کون کدے اللہ دی منت بخن اوکی نو دا شو دا صورت مدثر ختم شو پا صورت مدثر کی مصدفات چلی دل کتاب خیال کری سنگو اوامر ستا نو اقوال دا مکذب ستا شپگو دغا چانتی دا سقر حالات شپگو دغا رنگی ورپسی بیا دا بل مکذب حالاتم شپگو دا شپگ شپگ دا خود دغا شو دیتا مصدفات ویخا او دغا چانتی وصر تقویف و دا قیامت حالات اغی ذکر کل او پده که دا اغوالی دغا دا قرآن مقابله پناشنان داز بانده او دا فرشتو 3 ساعت 10 9 ساعت دو اغیر در پدکر کنید.